Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 8. Нядаўна Ельцын меўся прыехаць у Мінск на кубак Дэвіса, але не з'явіўся. Мо яно і лепей. Бо гістарычная перамога беларускіх тэнісістаў над расійскімі магла б прымусіць Барыса Мікалаевіча ратавацца ад роспачы старым правераным сродкам – чаркай. Чалавек ён самалюбівы, і супакоіць яго душу было б няпроста, бо яна ў яго надзвычай шырокая. У мяне, напрыклад, захоўваюцца аж 2 гадзіннікі з гравіроўкай ад прэзідэнта Расіі. Пра адзін я ўжо распавядаў, гэта за тое, што на саміце СНД ў Алматы падтрымаў Барыса Мікалаевіча ў літаральным сэнсе. Што і казаць, цяжкавата іншым разам было тагачаснаму расійскаму лідару захоўваць фізічную раўнавагу пасля застолля. Але самае цікавае было праз некалькі месяцаў у Маскве. Тады Ельцын, як гаспадар чарговага саміту, падараваў свае фірмовыя гадзіннікі ўжо ўсім кіраўнікам СНД. У тым ліку і мне. Так бы мовіць, дубль-2. Так і не ведаю дасюль, ці ён забыўся пра выпадак у казахскай сталіцы, ці мо наўмысна брывом не павёў. Карацей, нагледзеўся я на першага расійскага прэзідэнта ў розных сітуацыях, і таму, натуральна, здагадваўся, што адбывалася, калі той знікаў на колькі дзён з экранаў. Памятайце, прэс-сакратары мусілі тады паведамляць, што Барыс Мікалаевіч працуе з дакументамі. Адно хачу зазначыць, хаця я многа разоў быў сведкай пераходу Барыса Мікалаевіча ў стан блізкі да анабіёзу, ён ніколі не змяняў у сувязі з гэтым сваю пазіцыю альбо сваё стаўленне да нейкага пытання. І другое. Толькі 2 кіраўнікоў краін, былых рэспублік Савецкага Саюза, пазбягалі непрыстойнай лаянкі і ніколі не ўжылі пры мне брыдкага слова. І адным з іх быў Барыс Мікалаевіч Ельцын. І калі мы працавалі ў вискалях над вядомымі ўсім дакументамі, дык Ельцын сапраўды быў як шкельца. Хоць увогуле, калі пераходзіць ужо на тэму пітва ды закускі, па-нашаму кажучы, чаркі ды скваркі, то я б вельмі рассмяшыў сваіх сяброў, прыкідваючыся пурытанінам. У добрай кампаніі чаму б і не? Тым болей, што беларусы ў гэтым сэнсе, скажам шчыра, хаця і не злоўжываюць, але і не апошні ў свеце. Калі і не лідары ўсходнеславянскай цывілізацыі, як кажа цяперашняя афіцыйная ідэалогія, дык ва ўсялякім разе ад суседзяў не адстаюць. А ўжо захаднікаў дакладна за пояс заткнуць. Улетку 93-го года адбыўся мой афіцыйны візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Пасялілі ўсю нашу дэлегацыю ў гасцёвым доме прэзідэнта США Блэйр-хаузе на Пенсільванія-авеню побач з Белым домам. Умовы, натуральна, шыкоўныя. Пакоі для сну, перамоў, харчавання, бібліятэка. На 3-й дзень нашага побыту ветліва стукае ў дзверы гаспадыня, ці як там назваць старэйшая адміністратарка, ды кажа: «Наш прэзідэнт загадаў задавольваць усе вашы жаданні. 3-й дзень пайшоў, а вы нічога не просіце. Скажыце, калі ласка, чым можна вам дагадзіць? Добра, кажу, падумаю і вам паведамлю». Раюся з жонкай. А яна, як заўсёды: «Чаго табе не хапае? Падзякуй за ветлівасць і скажы, што і так бы ў раі жывём, усё ёсць і нічога больш не трэба». Іду ў другі пакой і тэлефаную свайму дарадцы па міжнародных справах акадэміку Анатолію Міхайлаву. Таму самому, якога новае кіраўніцтва Міністэрства адукацыі пачало недаўна выціскаць з пасады рэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І паралельна, так дазваляла сувязь, другому члену дэлегацыі, прэзідэнту Акадэміі навук, акадэміку Леаніду Пятровічу Сушчэні. І абодва, як бы ў жарт, як бы ў сур'ёз, трэба нам урэшце рэшт нешта акрамя спрайту ды колы выпіць. Гэта і замовілі. Праз 5 хвілін вяртаецца тая кабета ў суправаджэльні кельнера з вялікім падносам. А на ім, уявіце сабе, 24 фужэры віскі. Толькі вось у кожным, ну ад сілы, грамаў па 15. Лёд у шыкоўным тэрмасе, арэшкі і іншая смачная дробязь. Як толькі абслуга сышла, пазлівалі мы той віскі ў 3 фужэры, і атрымалася па няпоўным келіху на брата. асушылі посуд, адчуваем ні два, ні паўтара. Лепей бы не пачыналі. Тут акадэмік сушчэння кажа: «Чакайце, хлопцы, у мяне тое сёе з сабою ёсць. Пайшоў ды прыносіць нармальную, як у нас заведзена гаварыць, пляшку». Такім чынам, не паддаліся мы амерыканскаму ўціску, а па-беларуску адзначылі завяршэнне першага афіцыйнага візіту дэлегацыі незалежнай Беларусі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. У час такога ж візіту ў Кітай прапанова з боку гаспадароў выглядала ізноў жа не па-беларуску, але катэгарычна інакш, чым у Злучаных Штатах Амерыкі. Дарэчы, там, у Пекіне, апынуўся я ў самай вялікай, на мой погляд, самай багатай абстаўленай рэзідэнцыі з тых, у якіх мне давялося быць падчас афіцыйных візітаў у замежных краінах. І ў кожным пакоі на відным месцы па 8, чамусьці менавіта па 8 разнастайных літровых пляшак з рознымі напоямі, у тым ліку і вельмі паважаным мной віскі Black Label. І тут моя шаноўная Ірына Кузьмінішна проста катэгарычна заявіла: «Каб ні я, ні члены дэлегацыі, якія час ад часу са сваіх пакояў заходзяць у нашы, тыя пляшкі і не падумалі крануць. У цябе што, кажа, галавы на плячах няма, мы тут з афіцыйным візітам, а не на вяселлі, і баста». У апошні дзень, калі афіцыйная частка была цалкам завершана, сабраліся мы амаль усёй дэлегацыі разам у нашых з Ірынай пакоях і вырашылі: настаў час тое сёе адкаркаваць. Але моя жонка цвёрда стаяла на сваім. Без вялікіх намаганняў яна пераканала ўсіх не кранаць кітайскія пляшкі, а скарыстаць уласныя запасы, і прызналася, што і ў яе тое сёе ёсць. Як высветлілася, яна не была адзінокай. Тое сёе і тут было ў кожнага. А калі і шкадую пра нешта, пра чарачна-шкварачнай праблеме, ды гэта пра тое, што падчас адной з вандровак, так бы мовіць, здрадзіў я нашым добрым суседзям палякам. Запрасілі яны мяне тады на прыём у сваё консульства. Было гэта, дарэчы, аж у Рыо-де-Жанейра. Прыемна было атрымаць запрашэнне, але ж ведаў я, што на такіх мерапрыемствах у прадстаўнікоў роднаснай нам нацыі не бывае недастачы шчырай ветлівасці і добрай гарэлкі. А гэта спалучэнне магло б ускладніць тую безліч працы, што была запланавана на заўтрашні дзень. Дарэчы, зраблю тут адно лірычнае адступленне. На маіх нібыта польскіх каранях, на нібыта каталіцкім паходжанні багата спекулявалі падчас перадвыбарчай агітацыі нядобразычліўцы. З такім падтэкстам, што вось, маўляў, калі прагаласуеце за яго, аддаць бацькаўшчыну на водку панам ды ксяндзам, і трапім мы ў пальшчызну, а ўсе палякі піякі, і гэтак далей. Цяпер гэтае штукарства называюць чорным піярам. Дык унясу пэўнасць. Бабуля Францішка, маці мае маці, сапраўды была каталічкай. І вельмі спраўнай. На Раство, напрыклад, любіла ладзіць рэлігійныя спевы. Я ж акампаніяваў яй на акардэоне. Іншым разам трохі свавольнічаў, на пачатку вяду патрэбны матыў, а потым, не ў прыкмет, мяняю на які-небудзь савецкі марш. Бабуля міжволі падладжваецца пад мелодыю, а потым спахопіцца: «Ах ты, недавярак!» Затое бабка Францішка надта цешылася, як у 4 гады я пачаў чытаць, у тым ліку і па-польску. А паводле бацькавай лініі, усе мае продкі праваслаўныя. Так што з гэтага пункту гледжання звычайна ў Беларусі сітуацыя, калі ў гісторыі роду перапляліся дзве канфесіі. Дарэчы, наша драўляная хата стаяла ў Мінску ля Камароўкі. Трэба сказаць, што мы хоць і ў раскошы не купаліся, але не галадалі. Нават у самыя неспрыяльныя часы ратавала нас свая гаспадарка: садок, градкі, парсючок, а галоўная – каза. Бабуля на яе малілася, у самым літаральным сэнсе. Пасвіць жытую жывёліну найчасцей даводзілася мне. Потым, як пайшоў у палітыку, з'явіліся карыкатуры: «Шушкевіч на казе». Мусіць, аўтарам здавалася, што гэта вельмі дасціпна. А тады, асабліва ў вайну, каза была сапраўднай карміцелькай сям'і. Ды яшчэ і маіх сябрукоў, такіх як Гарык Шыфрым, іншым разам можна было пачаставаць. Ягоную сям'ю ад гібелі выратаваў толькі цуд. А некаторыя суседзі трымаліся ад іх далей, бо баяліся, што раскрыецца, што гэта сям'я габрэя, які да таго ж ваюе ў чырвонай арміі, за што фашысты па галоўцы не пагладзяць. У нашай жа хаце Гарык пачуваўся утульна. Маці налівала нам па кубачку казіна малака, давала па лустачцы хлеба. І мы гадзінамі гарталі на печы кніжкі, тыя, што засталіся ад рэпрасаванага бацькі. А на развітанне маці іншым разам давала Гарыку шкварчыну. І той бег з пачастункам да хаты. Там на 9 квадратных метрах туліліся яшчэ яго маці, брат і сястра. Зрэшты, час ужо ад шкваркі зноў вярнуцца да тэмы чаркі. Дык вось, тады ў Рыо-де-Жанейра я ведаў, што ў палякаў будзе шмат гарэлкі і цяжка будзе выглядаць менш ветлівым, чым іншы. Здрадзіў я палякам і пайшоў да пакістанцаў. Яны таксама запрасілі тым самым вечарам. Добрыя людзі пакістанцы. Але ж мала таго, што, паважаючы Каран, ні гарэлкі, ні віна, ні нават піва не ўжываюць. Дык і стравы ў іх надзвычай спецыфічныя. Ніяк не лезлі ў горла на тым прыёме смажаныя жучкі са змеіным сосам. Карацей, быў я пакараны за здраду братам палякам і ў прамым і пераносным сэнсе. З Рыо-де-Жанейра развязаны ў мяне яшчэ адзін адметны ўспамін на гэту тэму. Было гэта падчас той жа паездкі на сусветны экалагічны форум у 1993 годзе. Гарачыня стаяла 38 градусаў у цені. Ты вільготнасць, паўтараю, 100%. Завіталі мы сваім хаўрусам у кавярню, каб наталіць смагу. Хацелі толькі па шклянцы халоднай вады. Але гаспадар той кавярні стаўся чалавекам беларускага паходжання, пачуў родную мову і ўжо бяжыць з пачастункам, нясе паднос з чаркамі, ад якіх выразна патыхае нечым кшталту нашай цукровай самагонкі. Мусіць, нейкая мясцовая гарэлка з трыснягу. Я ў жаху. Адмовіцца пакрыўдзіш смяротна. А цукроўку мой арганізм ніколі не ўспрымаў. Нават пасля найменшай дозы назаўтра галава раскалывалася. А тут жа заўтра адказны выступ. Што рабіць? Сабраўся з духам і ўсё ж падняў келіх. Ды што вы думаеце? Гаспадар бяжыць за шырму і вяртаецца з паўторам. Давялося яшчэ раз узняць тост за родную Беларусь. І самае неверагоднае вось што. Назаўтра я быў як гурочак. І даклад прайшоў на ура. Так што я тады зрабіў выснову. Калі ўздымаеш келіх у добрай кампаніі, з добрай нагоды, дык усё будзе нармальна. Будзьце здаровы. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.